piti tuo äänitys laittaa tuosta päälle, niin taas meni. No ei sinä, mä vähän myöhästyin, ei kai haitta. Musiikkia siis. Niin, ja kuukauden viimeinen lähetys tänään. Juu, tervetuloa vaan taajuuksille. Jolta jäi lompakko El Segundoon, ja se on joku näistä A Tribe Called Questin tyypeistä. Näin. I come 82 style, make this song scale, chuba and rubber dub style, and I play it all the while. Do it, y'all. Right. Come in, Mr. DJ. Yes, I'm on fight for the microphone. Now with the Tribe Called Quest. Yes. Yeah, man. We gonna rock it like this. Wheel. Alright. La milli billi billi bum. La milli billi billi bum. La milli billi billi bum. La milli billi billi bum. In El Segundo, left my wallet in El Segundo, left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got to get it. I left my wallet in El Segundo, left my wallet in El Segundo, left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got to get it. My mother went away for a month long trip, hung some friends on an ocean liner ship. She made a big mistake by leaving me home. I had to roam, so then picked up the phone. Dial Ali up to see what was going down. Told him I'd pick him up so we could drive around. Took the Dodge Dart, a 74. My mother left the yard, but I needed one more. Shahid had me covered with 100 greenbacks. So we left Brooklyn and we made big tracks. Drove down the belt, got on the conduit. Came to a toll, it paid and went through it. Had no destination, we was on a quest. Ali laid in her back so he could get rest. Drove down the road for 2 days and a half. The sun had just risen on a dusty path. Just then a figure had caught my eye. A man with a sombrero who was 4 feet high. I pulled over to ask where he was at. His index finger, he tipped up his hat. El Segundo, he said, my name is Pedro. If you need directions, I'll tell you pronto. Need a civilization, some sort of reservation. He said, a mile south, there's a fast food station. Thanks, senor, as I started the motor, Ali said. Why? I said we gotta go, 'cause I left my wallet in El Segundo. I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got to get it. I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got to get it. Anyway, a gas station we passed. We got gas and went on to get grub. It was a nice little pub in the middle of nowhere. Anywhere would have been better. I ordered enchiladas and I ate them. Ali had the fruit punch. When he finished, we thought for ways to get back. I had a hunch. Ali said, pay for lunch. So I did it. Pulled out the wallet and I saw this wicked, beautiful lady. She was a waitress there. Put the wallet down and stared and stared to put me back into reality. Here's Shahid. Man, you got what you need. I checked for keys and started to step. But what do you know, my wallet I forget. I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got to get it. I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Come on, let's go. Billy, billy, billy, bum. Come in, Mr. DJ. Lord have mercy. The heat got hotter. Ali starts to curse me. He feels bad, but he made me feel better. Chit chit chatter. Car starts to scatter. Breaking on out. We was northeast bound. Jetting on down at the speed of sound. 3 days coming, 3 more going. We get back, and there was no slack. 490 Madison, we're here, Sha. He said, alright, tipsy tomorrow. Thinking of

Joo, seuraavaksi lähiradiossa on uutiskatsaus. Uutisotsikot. Kansanedustaja Ville Niinistön kieltäytyminen vihreiden pätkäpuheenjohtajuudesta on jättänyt jäljelle oikeastaan vain yhden varten otettavan vaihtoehdon. Nyt odotetaan, että entinen presidentti edukas Pekka Haavisto pelastaa puolueensa ja suostuu luotsaamaan vihreät kokemuksensa turvin huhtikuun eduskuntavaaleihin. Miksi sitten 60-vuotiaan Pekka Haaviston kannattaa vanhoilla päivillään uhrautua ja palata politiikan radolliselle ykkösnäyttämölle? Jos hän onnistuisi luotsaamaan puolueensa hallitukseen sen kolmanneksi suurimpana puolueena, vihreille lankeaisi ulkoministerin salkku. Se olisi varmasti hieno päätös Haaviston poliittiselle uralle, ellei hän sitten ole käytettävissä vielä kolmannen kerran vihreiden presidenttiehdokkaaksi vajaan 6 vuoden kuluttua, lännen media kirjoittaa. Vihreiden puolueen valtuuskunta valitsee uuden puheenjohtajan ensi lauantaina Helsingissä. Puolueen valtuuskuntaan kuuluu 43 vihreää, joista suurin osa on valtakunnallisesti täysin tuntemattomia eikä kukaan ole edes kansanedustaja. Jos Pekka Haavisto ei pian ilmoittaudu kisaan, puheenjohtajan vaalista voi tulla arvaamaton näytelmä. Vai varaudutaanko siihen, kun avoimuutta korostavan puolueen valtuuskunnan kokous pidetään medialta suljettuna? Maari Tauranen oli eilen ulkoiluttamassa koiriaan Hokoskanin tehtaan lähellä, kun hän kuuli sikojen huutavan, kun niitä pakotettiin rekka-autosta sisätiloihin. Eilen ei ollut ensimmäinen kerta, kun Auranen kuuli sikojen huutoa Hokoskanin tehtaalla. Nyt hän kuitenkin kuuli ensimmäisen kerran miehen karjunnan nousevan kaiken kovimmaksi huudoksi. Myös MTV-uutiset oli Hokoskanin kuljetuspäällikkö Heikki Yrjölän yhteydessä. Hän vahvistaa, että Auranen soitti hänelle. Aurasen mukaan sikoja purettiin Hokoskanin Forsan tehtaan lastauslaiturilla 3-kerroksisesta täysiperävaunullisesta rekasta. Helsingin käräjäoikeudessa miestä syytetään taposta jutussa, jossa puukotappelu johti toisen miehen kuolemaan. Syyttäjä vaati syytettylle ehdotonta vankeutta. Mies on ollut vangittuna elokuusta alkaen. Molemmat olivat tekohetkellä työtehtävissä helsinkiläisessä ravintolassa Kampissa, mutta poliisi on aiemmin kertonut, ettei ravintolassa ollut sillä hetkellä asiakkaita. Poliisi kertoi, että miesten riita oli päättynyt puukotuksiin kokkiveitsillä. Toinen miehistä kuoli vammoihinsa myöhemmin. Haastehakemuksen mukaan syytetty on esitutkinnassa katsonut tekonsa olleen hätävarjelua. Tapaus sattui Kalevankatu 21, jossa sijaisi japanilaisravintola Domo. Ravintolan kotisivuilla omistajapariskunta kertoi olevansa järkyttynyt. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n Arkhangelin osaston päämajassa on tapahtunut räjähdys. Arkhangelin kuvernöörin Igor Orlovin mukaan rakennuksen sisällä lähellä ovea räjähti siinä tuotu esine. Yksi ihminen sai surmansa ja 3 on viety hoidettavaksi sairaalaan. Surmansa saanut ei ollut FSB:n työntekijä. Afganistanilainen sotilashelikopteri on syöksynyt maahan, uutisoi Reuters. Armeijan helikopteri syöksyi maahan Faraim maakunnassa ja tappoi 25 kyydissä ollutta. Farahin maakunnan edustaja kertoi kansainväliselle medialle, että kaksi armeijan helikopteria oli kulkumatkalla maakunnan läpi, kun toisen kopterin lentäjä menetti koneen hallinnan. Edustajan mukaan sää oli onnettomuuden aikaa huono. Who's that? Kyseli Electric Light Orchestra ja väittävät, että oli tuota previously unreleased version. Joo, semmonen kokoelma. Flashback, no flashback oikeesti, joo. Sillä lailla lisää musiikkia ja sitten tuleekin Manfred Mann, Angel Station-levyltään You Are I Am. You are, you are, you are. outpost made by the animal soldier. You are. We'll be right back. No niin, sehän oli. Infectious Grooves kyselivät, että miksi, why, ja Groove Family Kiko-levyltään. Ja, no pidetään tuommoista hieman särökitaraista meininkiä vielä hetken aikaa ja laitetaan Rush vaihteeksi ja tuota levyltä Rush. Kysytään, että mitä sä oot nyt oikein tekemässä? What you're doing? Well, you think that you got, you think you're out of sight. Tell me something, Mr. White.

Näin. Se oli Kalevala levyltään Boogie Jungle, Boogie Jungle ja Attack at the 1900 oli kappaleen nimi. Se sopi hyvin tuohon Attackin perään. Mutta, musiikkia. Ja Deep Purple levyltä Book of Taliesin, tossa kyllä suluissa sitten Reissue 1989. Kappale Kentucky Woman. Kentucky woman, she shines in her own kind of light. She looks at you once in a day, and what's wrong is all right. And I love her, God knows I love her. Kentucky woman, she gets to know you, she gets to own you. Yes. Kentucky woman, she and the kind turn at the drop of a day. Well, all the things she does, they turn. Woman, she gets to know you, she gets to own you, Kentucky woman. I don't want much, the good loads are beneath my feet, a gentle touch, and that one girl in life is sweet and good. There ain't no doubt. Kentucky woman, she gets to know you, she gets to hold you. Kentucky woman. Thank you. If it is another day, you better find out what's happening. Find out what's happening before long. If you don't find out what's happening, you're gonna find out that I'm gone now. Yeah. Tell me what you're gonna do. You better make up your mind. It all depends on you. I'm leaving you behind. You better find out what's happening. Find out what's happening before long. If you don't find out what's happening, you're gonna find out that I'm gone now. Yeah, Lord. No niin, ja toinenkin Elviksen kappale, siis tämän alkuperäisen Elviksen. Niin, ja biisi oli Find Out What, Raised on Rock-levyltään. No, ehkä pitää ottaa selvää, Mad Heads, Psykolula-levyltä ja Twanging, Beating and Shouts, että siinä on, ota selvää. Stay anymore, hope you see it, my love. Let the day be too long, you'll be never enough for me to be with you, for you to be with me. But now it's time, you're my rockin' lady, I'm your rockin' roll man. But this day has already come to its end. The day is over, it's already in past. I know we'll always be the best. In twanging, beating and shouts. Twanging, beating and shouts. Twanging, beating and shouts, yeah. Please one more kiss and I'll give you mine. Tell me please one more word and I'll tell you goodnight. For you it's time to sleep. For me it's time to go home. Goodbye. You will wake up next morning, you will play in your band. We'll be making great shows again and again. We'll be the famous rock and roll stars. I love your hair and lips and eyes. And your twanging, beating shouts. Twanging, beating shouts. Your twanging, beating shouts.

soldier. No niin, sehän oli kevyttä, kevyttä keskellä päivää, hyvää päivää vaan. Jos juuri tulitte taajuuksille, niin underground huminaahan se tässä vielä vähän aikaa sätkii. No, 55 minuuttia. Joo, tämä äskeinen oli Wallenstein ja The Marvelous Child levyltä Cosmic Century. Semmonen. Ja mitähän mun seuraavaksi pitikään laittaa? Vähän semmoista Molokki, mutta mistä mä löydän tossa? Night at the Possum on kappaleen nimi. Juu, ja levyltä Molok. Että Molokin kitaan nyt vaan. Good evening, ladies and gentlemen. We'd like to welcome you to the beautiful and famous new Possum Trot Club. Memphis finest. Olive Branches Furries. We got a nice little combo up here for y'all to dig on this evening. The Moloch. Yeah, that's right. So just sit back. Put some gin in your glass, you understand? We want you to get down with us this morning. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Thank you. that about wraps it up. Ties it, so to speak. Another big night here at the Possum. We'd like to remind you this fine combo plays 6 nights a week from 9:30 to 8:20. We also have a fine line of steaks, chops, seafood, shrimp, chicken, french fries, beer, and food to go. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about about to slip down. Lord, I'm so tired. No niin, sehän oli Lee Dorsey, Working in a Coal Mine, 60-50-luvun kuudelta. Joo, sellainen oli se raskasta touhua näköjä. Mutta, tuossa juuri, ei sitä nyt kauhean kauaa, kun jostain tuli vastaan tällainen juttu, että tämä Finn Forest, no ehkä ei kaikki tiedä tätä yhtyettä, niin niiltä nyt on julkaistu joku tommonen CD-boksi, missä on sitten harvinaisuuksiakin. On myös LP-muodossakin, mutta rajoitettu painos kyllä te löydätte, kun rupeatte etsimään hakusanalla Finn Forest. Ja itse asiassa, kun siitä tuli puhetta, niin laitetaan yksi biisi Finn Forestia levyltä Lähtömatkalle kappale I Felt Your Wings. Thank you. Näin, se oli Flywheel, aka Cactus Gasoline, Girl Like You Alternative-version ja tuota. Niin, tota ei löydy mistään muualta. Sillä lailla. Lisää musiikkia, koska meillä on vielä vähän reilu puoli tuntia, niin Fuzzy Duck, Just Look Around You kappaleellaan. Niin, ja albumi kantaa yhtyeen nimeä. Tämmönen. To help. näin meille esiintyi laulu- ja soitinyhtye Dub Trio kappaleellaan The Midnight Rider levyltä Another Sound is Dying. Sellainen kappale. Laitetaan vähän saman henkistä, mutta erilaista siltikin. Siirrytään Suomen puolelle ja näin pois päin. Plutsku, eli Plutonium 74, siltä ensimmäiseltä Pasilasta Kallioon levyltään perusasioita meille kertoilee. Tunkeutuu mun korviin apeana sateenrovina. Hermostoa jäytää vapina on mussa aamupäivään. Pahasta olosta johtuva kapina mieliala. Vaikka kurkussa on pala, parkumaanen silti ala. Seuraavaksi sitten kiehaltan kitkerän makuisen aamusumpin. Ja käyn läpi tupakan tumpi tuhkaa kupista. Kello huutaa kolme sitten viittää yli. Lyö aikaa mun päätä syö. Painun ulos en välitä juntista. Tai jupista on turha napista, kun kurjan karman vatkaimessa hyöri. Kengän nauhat sitomatta ja ympärillä hyöri. Demoneja ja japanilaisia, Akira, Kurosawa, dikkareita ottavat musta kuvia salaa. Ja pyörä, raitiovaunun kirskahtavat havahdun. Valve unesta tää mesta tuntuu olevan tuttu. Paha juttu muistissani taitaa olla ruttu. En tunnista renkiä latoa enkä hevosta. Taitaa olla lapsuuden aikainen paikka, olin viisi vasta. Kun tämän korttelin ympäri juoksi minä ja monta muuta lasta. Painun lähibariin, siellä istuu Tero, Jaska sekä Samikin. Tilaan kolmostuopin ja gin tonikin. Perusasioita tarkasteltuani sanoisin, sinä olet kaunis ja minä olen ruma. Elämän perusasioita tarkasteltuani sanoisin, minä olen ruma. Elämän perusasioita tarkasteltuani sanoisin, sinä olet kaunis ja minä olen ruma. Elämän perusasioita tarkasteltuani sanoisin, minä olen ruma. Vedän puolen litran erissä mallas juomaa. Kaikki istuu hiljaa, kukaan ei toistansa huomaa. Tyhjä katse venyy vanu, kuola valuu pentin tuopin sätkimään. Ja kärpänen hän huomaa sen ja huikan nimeksi antaa Mikael Karva. Jalka tänne jäämä en, vaan painun katua alaspäin, paljain päin. Ulkona mikään muuttunut ole, ei vaan siitä huolimatta toivon pilkahduksen näin. Ja huomaan etten ole enää selvin päin, vaan käännin kanssa käsikäin. Ha! Alter egoni kanssa sisäkäin. Harmonian kadotin ja harmonian löysin. Menen vihelleen kadun yli punaisia päin. Elämän perusasioita tarkasteltuani sanoisin, sinä olet kaunis ja minä olen ruma. Elämän perusasioita tarkasteltuani sanoisin, minä olen ruma. Elämän perusasioita tarkasteltuani sanoisin, sinä olet kaunis ja minä olen ruma. Elämän perusasioita tarkasteltuani sanoisin, minä olen ruma. Elämän perusasioita tarkasteltuani sanoisin, sinä olet kaunis ja minä olen ruma. Elämän perusasioita tarkasteltuani sanoisin, minä olen ruma. Elämän perusasioita tarkasteltuani sanoisin, sinä olet kaunis ja minä olen ruma. Elämän perusasioita tarkasteltuani sanoisin, minä olen ruma. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción.

Näin, sehän oli Tomahawk, Anonymous-levyltä kappale Red Fox, tosi indiani meininkiä todellakin, mutta seuraava ei ole, seuraava on Jimi Hendrix Electric Ladyland-levyltä. Tää oikeastaan saattaa sopia juuri tähän vuoden aikaan, koska kappaleen nimihän on Rainy Day Dream Away. Näin, sitä siis mennään ja unelmoidaan. Hey man, take a look out the window, see what's happening. We'll be right back. rain all day. Ain't no use of getting uptight, just let it groove its own way. Let it drain your worries away. Lay back and groove on a rainy day. Lay back and dream. Se oli Earth and Fire, ei ollut Windia messissä todellakaan, vain maa ja tuli, ihan eri yhtyöhän se. Ja kappale oli Memories, kuten varmaan tuli ilmi. Joo, 5 minuuttia, joten eipä tässä sen kummempia, kun mä sanoin, että hei hei ja laitan vielä musiikkia. Tricky You Don't, pelkkä biisin nimi ja Maxi Nguyen, jotain sellaista, mutta ensi viikko, hei nyt.